الحمد شهيد زری څنګه دې نن غنو بټو دی شي بچا زری څنګه دې نن غنو بټو دی شي بچا چې د جهاد د غنو قهرمان شو شهید سلام او نن د رسالت بیرغ به څوک ورته کړي سلام او نن د رسالت بیرغ به څوک ورته کړي چې نامه چاہتا لگا میں خاور بات کرنا گریوان تیری کرم چلی خزان علی گلنا لبوستان شو شهید لحد رب اوپ کی دو وطن فمخ موجون وحی لحد رب اوپ کی دو وطن فمخ موجون وحی چی مرد حق عبد الحق بحق شان شو شهید اے شهیدہ اے شهیدہ اے عاشقہ اے بچیا د منصور اے شهیدہ اے عاشقہ اے بچیا د منصور بخندا جوانان تلاڑی دوب دریاب کی شوی د نور نادانان در پسی جاڑی معشومان در تا مجنون وی لیونی در تا پس کیگی اے ایری د کوہ تور ننگیالیا سر دی ورک دیار خو کی دی لگیک ننگیالیا سر دی ورک دیار خو کی دی لگیک اسی گورا مسک سترگی کلی ڈکی دا غرور مارا وڑی تال ندی دسرو گلو امیلونا مارا وڑی تات ندی دسرو گلو امیلونا دا جنت بلبلان سکری د دنیا د باغ گلونا تا کرخ پلستر کے خاوری چه زما پری شیرو خانا تا قصہ زما د درد برا یوڑا تر اسمانا ستا د وینی ساتھ کی چه تا تو اکڑ د ارمانا ما هم سری دیوی کلی بلی ما هم سری دیوی کلی بلی وکڅکی د جانانا د دنیا تا جون زار شه ستاد بخت ستاد شانه د دنیا تا جون زار شه ستاد بخت ستاد شانه د لیلا په زنګون پروتی د مجنون سری گریوانه مارا وړی تا ته ندی مارا وړی تا ته ندی درام بیلو امیلونه مارا وڑی تات ندی درامبیلو امیلونا دا جنت بلبلان سکڑی دا دنیا دا باب گلونا رات فاطبا بیهود او قدر منو نیل منو داده کبرا بنان لگ بری شوه دا افغانستان دی اسلامی دولت زماقت حکومت مشر محترم حامد کرده چکچا پوکی چکچا دمن کرو ہر کلے کو کرنا ہیلو تے کاروان کو بدرگو راشا دمن کرو ہیلو تے کاروان کو بدرگو راشا جنن چاٹو دیتا فصولی بجرگو راشا منم چې هر کلی لپاره هیڅ نه لرو بوتل بوتا یو ارمانی بلی بو راشا یو تر جا آدی داری مچن جلال ما کنزی چه دکابینی درانو غرو قدرمانو چارواکو او درانو مشانو تا فراغلے وی او دبی را تک لیمو او سرگو محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Yeah. راتک واشرو دی غم نه دی من کی خوشاله یم رشته هم امزار شده بلن افتخار او غیرت پر منظار را کنسیویو یا غیرت پر منظار دیر را کنسیوی بلن در شعارت پر منظار را کنسیویو در افغانستان در خلاصون پر منظار را کنسیویو در سرای چطور در پروتی در افغانستان در خلاصون در پر منظار را کنسیویو خدمت تقدیم می کنم بعد می رسانم. در شرایط موجود ملت مسلمان افغانستان در برابر چه وظایف سنگین و عمده و اساسی قرار دارد؟ به نظر من ها عبارت است از اینها. اول وظیفه بزرگ و رسالت بزرگ برای هر فرد فرد ملت افغانستان حفظ هویت اسلامی افغانستان است. اسلامی که ملت مسلمان افغانستان در راه حفظ آن سر و مال و جان و جوان خویش را قربانی کردند و فدا نمودند. اسلامی که در همه عرصه‌های زندگی چه فردی و اجتماعی چراغ را عامل هدایت و رهنما و راهگشا بودند. اسلامی که مؤثرترین عامل تقویت و مقاومت در برابر مشکلها به شمار می‌رفتند. اسلامی که مؤثرترین باعث غلبه بر مشکلات و دشمنان و اشغالگران بوده و این وظیفه اول ما. دومین وظیفه بزرگ تلاش در جهت تمامیت ارضی و حفظ و حراست از هر وجب وطن محبوب و مقدس ما. ما باید همیشه آمادگی برای دفاع از سرزمین ما و خدمت به کشور عزیز ما و مقابله بر هر گونه روحیه تفرق و تجزیه طلبی و دیگر اقدامات منفی باشیم. مسئله دوم مواجهه بزرگ دیگر حفظ استقلال کشور است. استقلالی که برای پدران و نیاکان ما و گذشتگان ما آرمان مقدس و ارزبار بودن که در راه آن از هیچ گونه فداکاری و ایثار و خودگذری دریغ نکردهاند، اکنون ما در برابر چنین مسئولیتی قرار داریم که امانت استقلال وطن را با نهایت دقت و هوشیاری و فداکاری و جانرسانی حفظ کرده و این امانت را به نسل آینده بدون خدشه آسیب‌پذیری بسپاریم. مسئله چهارم وظیفه مقدس چهارم تلاش در راه انسجام و یکپارچگی و وحدت ملت مسلمان افغانستان است. این وظیفه بسیار مهم و بزرگ و ارزدار است. همه ما مسئولیت داریم که در جهت تحسین پیوندهای برادری و دوستی بین تمام اقوام اشاعر و قبایل و مناطق افغانستان کوشش کنیم تا بتوانیم ذهنیتها و دلهای هر فرد تبع این کشور را نسبت به یکدیگر صمیمی و ممزوق سرشار از فکر محبت و روحیه تفاهم و همکاری و صمیمیت و تعاون را در آنها تقویت کنیم. مسئله پنجم تلاش برای بازسازی کشور است. این اهداف بزرگ و والا و ملی آنچنان ارزدار و عزیز بودند که در گذشته اشخاص بزرگ و فداکار تن را جانرسانی و فداکاری کردند. صدای نامدار خستگی ناپذیر صلح و وحدت ملی شهید عبدالحق در این راه تلاش کرد و سعی به هر داد و در اداره این راجان عزیز خیش را ادا کرد و امروز این مجلس به مناسبت

محمد یونس فاروی دعوت عمل آیت صاحب علیہ کا ارادہ ہے